سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع जबल तूर जो कसम आहे ऐं लिखियल किताब जो कसम आहे जो खुलियल वरकन में लिखियल आहे ऐं आबाद घर जो कसम आहे ऐं मथां ई छित जो कसम आहे ऐं उभामंदड़ दरिया जो कसम आहे त बेशक तुंहिंजे पालणहार जो अज़ाब ज़रूर थियणो आहे हुन खे को बि टारण वारो कोन्हे जंहिं ॾींहुं आसमान मौज हणी चुरंदो ऐं जबल चङी तरह हलंदा तंहिं ॾींहुं उन्हनि कूड़ भाईंदड़नि लाइ ख़राबी आहे जेकी अजाए ॻाल्हाइण में रांदि कंदा आहिनि जंहिं ॾींहुं दोज़ख जी बाहि ॾांहुं धिका ॾेई रवाना कबा तंहिं ॾींहुं चइबनि त ही उहा बाहि आहे जंहिंखे कूड़ भाईंदा हो हीउ जादू आहे छा या अवीं नथा ॾिसो इन में घिड़ो पोइ सबर करियो या सबर न करियो तव्हां लाइ हिकु जहिड़ी ॻाल्हि आहे जेकी अवीं कंदा हुओ रुगो तंहिंजो बदिलो अव्हां खे ॾिनो वेंदो فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بے شک پرہیزگار باغن اے نعمتن میں ہوندا جیکا نعمت کھین سندن پالن ہار رنی تیسا خوش ہوندا اے انہی قریب خوش ہوندا جو سندن پالن ہار کھین دوزخ جے عذاب کھاں بچایو تیبن تینہی کرے جو چنگا کم کندا ہو مزے سان کھاؤ اے پیو ہک بیے جے برابر وچھائلن تختن تے ٹیک ڈیئی ویٹھل ہوندا ایں کھین وڈن اکھن وارن ہورن سان پرنائندا سوں ایں جن ایمان آندو ایں سندن اولاد ایمان میں سندن رستو ہلیا تن سان سندن اولاد کے ملائندا سوں ایں کھین سندن عملن ماں کچھ بھی نہ گھٹائندا سوں سب کے مرد جیکی کمایو تہ میں اوہ پان گہ تھیل آہے ऐं उन्हनि खे मेवो ऐं गोश्त जंहिं क़िस्म मां घुरंदा तंहिं मां पिया ॾींदासूं उते शराब जा प्याला हिक ॿिए खां पिया वठंदा जंहिं में न की बक बक ऐं न को गुनाह में पवणु हूंदो ऐं वटनि अहिड़ा नींगर संदन आस पास ख़िदमत लाइ पिया ईंदा वेंदा जो ॼण क उहे ढकियल मोती आहिनि ऐं उन्हनि मां हिकड़ा ॿियनि ॾांहुं पाण में पुछा करण लाइ मुंहुं कंदा चवंदा त बेशक असीं हिन खां अॻु पंहिंजे घर वारनि में डिॼंदड़ हुआसूं पोइ अल्लाह असां ते अहसान कयो ऐं असां खे दोज़ख जे अज़ाब खां बचायई बेशक असीं हिन खां अॻु खे सॾींदा हुआसूं बेशक उहो ई अहसान कंदड़ महिरबानी आहे فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وي أي پیغمبر صلى ہی نصیحت کر جو تُو پہنجے پالنہار جے فضل سان نکی بھوپو اے نکی چریو آہیں بلکہ چوندہ آہن چا تشائر آہی اے اسی سندس حق میں زمانے جے پھیر گھیر اچن جا منتظر آہیں انہن کافرن کے چو تمہی بھی انتظار کریو بے شک آؤں باوہاں سا انتظار کندڑ آہاں کھین سندن اقل ایہو لس لیندہ آہن چا یا وے شرارتی قوم آہی چوندہ آہن چا تہن قرآن کے پانوں بنایو اتھس بلکہ ایمان نتھا آنین کوئی کھین جگائے تا جے کدے سچاہن تا ان جہڑوں کو سخن بنائے آنین ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون یہ بے سبب پانی پیدا تھی پیا ہن چھا یا وے پان پیدا کندڑ آہن آسمان ایں زمین کے بنایو اتھن چھا بلکہ وے یقین نتھا آنین تہجے پالن ہار جا خزانہ انہن وٹ آہن چھا یا وے داروغ آہن ہین کا ڈاکن آہے چھا جہتے چڑھی کن ڈئی بدھند آہن پوئے جگائے تا انہن ماں بدھندڑ کو پدھرو دلیل آنے اللہ کے دھیر آہن چھا ایں اواں کے پٹر انہن کھاں کا مزوری گھری تو چھا جو اوہے انہیں چٹی کھاں گورے بار ہیٹ تھیا ہن انہن وٹ گجھ جو علم آہے چھا جو اوہے لکھندہ ہن ام یریدون کیدا فالذین کفروا ہم المکیدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرسوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون کا بچھڑی رتھ کرن گھرندا آہن چھا کوئی جن کفر کیو سے ہی فریب میں پیل آہن انن لائے اللہ کھا سوائے بیو کو عبادت جو لائق آہے چھا سانس جے کو شریک مقرر کندا ہن تیکھا اللہ پاک آہی این جے کدے آسمان ما کو ٹکرو کرندر ڈسندا تا چوندا تا گھاٹو ککر آہی پوئے اے پیغمبر انن کے ایس تائیں چھڑے دے جیس تائیں پہنجو اوہ دینہ ڈسن جہ میں بے ہوش کیو ویندن جہ دینہ سندن فریب کچھ بھی نٹاریندو این کی کھین مدد ڈبی ऐं बेशक ज़ालमन लाइ हिन खां सवाइ ॿियो अज़ाब बि आहे पर उन्हनि मां घणा न ॼाणंदा आहिनि واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنجے پالنہار جے حکم اچن تائیں صبر کر تو تو اساں جے نظر ہیٹھ آہیں ائی جہمال تو اتھیں تہمال پہنجے پالنہار جی ساراہ اساں پاکائی بیان کر ائی کچھ رات جوب سنس پاکائی بیان کر ستارن جے لہن کھا پوئے بھو.